Dit is De Late Avond met Bert de Wolf. Yeah. Barry Manilow was dat, uit 1978, en Can't Smile Without You. En daarvoor Chrissy Hynde en The Pretenders, een hymn to her. Stichting Intorno Ensemble bevordert muziektheater en opera in de ruimste zin van het woord. En hierbij worden liefst ook bijzondere of historische locaties gezocht, zoals muziektheatervoorstelling Lidwina, de stadsheilige van Schiedam, de opera Laurentius en de community art opera De Legende van Schoonderlo. Herman de Bruin. Wij praten over Intorno en dat doen we met Marco Kalkman. Intorno, wat is dat? Het klinkt Italiaans. Ja, het betekent rondom en het is een klein opera- en muziektheatergezelschap in de regio Rijnmond. Ik heb dat opgericht in mijn studententijd met een aantal studenten. En daar hebben we heel veel voorstellingen mee gespeeld in de kleine theaters hier in de omgeving. En in 2002 hebben we de voorstelling Lidwina gedaan in Schiedam. En dat is behoorlijk uitgegroeid. Op een gegeven moment hadden we 5 voorstellingen per jaar. En zo zijn we een beetje groot geworden. Een beetje uit de hand gelopen? Beetje uit de hand gelopen hobby, ja. Hobby, ja. Maar dan begin je daarmee. Dan denk je, ja, het is leuk om te doen. Want je hebt misschien vroeger op school ook wel toneel gespeeld of gezongen. Nou, of wat dan ook. We zijn de stichting gaan oprichten. Omdat destijds bij het conservatorium van Rotterdam aan opera eigenlijk niks gedaan werd. Het was voornamelijk oratorium en liedzang. Ja, ja. En opera was een ondergeschoven kindje. Er was in ieder geval niks met regie en dat soort zaken. En met een aantal studenten wilden we toch graag gaan spelen en zingen tegelijk. En zo is een klein opera gezelschapje geformeerd. En toen we naar de naam aan het zoeken waren, kwamen we op de naam Intorno, die vaak gebezigd wordt. Bijvoorbeeld, je hebt Intorno Mio, dat is het bekende aria van Mozart. Ja, ja, dus dat komt al uit een opera tevoorschijn. Ja, komt al uit de opera en die betekent een beetje rondom. En het ging dan eigenlijk dat het een beetje rondom mij was, omdat ik dan de drijvende speel was. En de voorstellingen verzon. Een verzon of bestaande voorstelling, bestaande opera's? Nee, dat deden we juist niet. Oh, dat deed je niet? Nee, we gingen juist kijken naar de locatie waar we gingen spelen of wat er actueel was aan thema's. Gingen we dan uitbouwen tot een nieuwe voorstelling. En dan maak je zelf een hele nieuwe voorstelling van? Ja, daar hebben we dan, huren we dan scriptschrijvers in. Die nodigen we uit om een libretto te schrijven, zoals dat zo mooi heet. Ja, in de musicalwereld heet opera. Ja, musicalwereld heet dat een beetje oneerbiedig script. Maar libretto, ja, dat klinkt toch iets chiquer, moet klinkt ik zeggen. Ook Italiaans. Ja. Dus daar schreef ik dan de muziek bij en vervolgens werd dat op de planken gebracht. Ja, dus elke keer een nieuw stuk of heb je ook wel wat herhaald? We hebben heel veel dingen, maken we toch nieuw. Ja, want herhaling, je maakt dingen die op bijvoorbeeld actueel zijn. Als ik voor mag geven, een tijd lang geleden was er bij de Volvo Ocean Race iemand overleden. En daar hebben we een voorstelling over gemaakt. Het was heel dramatisch, omdat we een schip hebben in Rotterdam waar we op spelen, de Fighter. En daar hebben we tijdens de Wereldhavendagen sinds 2009 maken we daar voorstellingen op. Ja, en dat is dan een actueel thema en dat ga je niet snel herhalen. Wat we wel herhaald hebben is de voorstelling Lidwina, een aantal malen in Schiedam. Ja, want dat is de heilige van Schiedam. De heilige van Schiedam. Dus dat is, af en toe is dat natuurlijk, dat is bijna altijd daar actueel, omdat het gewoon de stadsheilig is. Dat hebben we een aantal keren gedaan in verschillende vormen en versies. Ja, dat noemen we toch ook niet echt opera. Dat is toch meer muziektheater, omdat de verschillende vormen door elkaar worden gemengd. We houden het op muziektheater, lijkt me beter, want dan zit je opera zo bij van die mensen die aan het eind van de opera allemaal doodgaan. En dat duurt dan vreselijk lang en zo. Dat doen we ook graag. Dat doe je ook hoor. Wel, ja. Maar dat is dan het enige wat ik van de opera een beetje. Ja, dat is een beetje gechargeerd natuurlijk. Maar dat is een van de. Maar muziektheater klinkt goed. Ja. Intorno, muziektheater in Schiedam. Van allerlei zaken komen er aan de orde. En Marco Kalkman, die vertelde erover namens Intorno. En als u er naartoe wilt, dan kan u misschien nog op de website kijken. Ja? Noem hem nog even. Ja, dat is intorno.nl. Kijk, heel simpel. Dan kunnen mensen dat allemaal vinden. Dankjewel. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas à mes côtés sans pour cela imaginer

Het thema uit de film Mahogany. Diana Ross was dat. En Do You Know Where You're Going To? Uit 1975. En daarvoor Franstalig van Claude Barzotti en Madame. Straks het generatie media debat. Maar eerst de Bee Gees. I stumble in the night, never really knew what it would have been like. You're no longer there to break my fall. The heartache over you, I gave it everything but I couldn't get through. I never saw the signs. You're the last to know when love is blind. All the tears and the turbulent years when I would not wait for no one. Stop, take a look at myself. See me losing you. For Whom the Bell Tolls, de Bee Gees waren dat. Tot met morgen 24 november is het nog de week van de mediawijsheid. Thema dit jaar is Generatie Media, samen mediawijs. Bibliotheek Rotterdam organiseert onder andere het Generatie Media Debat. Peggy van Rij. Van 17 tot en met 24 november is het de week van de mediawijsheid. En ik wil graag praten daarover met Sharik Sarfaraz. Welkom. Ja, dankjewel. Kun jij mij wat vertellen over de Week van de Mediawijsheid? Ja, dus ieder jaar is dat een terugkerende week, een themaweek. Ja. En het staat eigenlijk in teken ervan om meer bewustzijn te creëren bij personen die gebruik maken van mediakanalen zoals social media. Zoals alles wat je online doet. Dus het kan zelf internetbankieren zijn. En dit jaar is het thema Samen Mediawijs. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat we dan proberen de generaties die er zijn, zoals ouders en hun kinderen, om die met elkaar in verbinding te brengen. Ja. Zodat ze ook samen gebruik gaan maken van de middelen die we dagelijks gebruiken. Ja, en die Week van de Mediawijsheid, waar speelt dat zich af? Het is een landelijke themaweek eigenlijk. Ja. En ik ben hier dan namelijk namens de Bibliotheek Rotterdam. Wij zijn met jouw Medialab zijn we dan samen met Bibliotheek Rotterdam ongeveer 3 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van onderdelen die hier in het verlengde van liggen. En dus ik zit hier eigenlijk namens Bibliotheek Rotterdam. Maar het is eigenlijk zo dat landelijk allerlei organisaties zoals bibliotheken, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen, welzijnsorganisaties, die zijn allemaal wel bezig met dit thema in deze week. Ja, en dan ben jij ook nog eens de organisator van een debat. Ja, dat klopt. Het Generatie Media Debat voor jongeren, professionals en ouders zie ik staan. Ja, klopt. We hebben het debat zo ingericht met het onderdeel Samen Mediawijs. Dat onderwerp dat blijft leidend. Ja. Maar we proberen dan eigenlijk verschillende partijen bij elkaar samen te brengen. En die gaan dan praten over verschillende stellingen. Die dan te maken hebben met verschillende onderdelen. We hebben het eigenlijk geknipt in 4 onderdelen. Ja. We hebben media in het onderwijs, media in het gezin, media op straat en media en religie. En dan willen we eigenlijk naarmate de dag vordert meer stellingen inbrengen. Zodat de mensen over elkaar gaan nadenken, met elkaar in gesprek treden. En ja, daar hebben we wel bepaalde doelen bij gesteld inderdaad. Ja, en die doelen, kun je daar nog iets over? Ja, we willen eigenlijk dat jongeren, als ze daar weggaan, dat ze het idee hebben van misschien moet ik iets meer kwijt over mijn belevingswereld. Ja. En we willen eigenlijk dat ouders dan denken van en ouderen, die dan betrokken zijn op een of andere manier met jongeren, dat ze dan denken van, hey, misschien moet ik iets meer moeite doen om mezelf te verdiepen in mijn kind of de leerling die ik begeleid. Ja, dus het is allemaal weer het zoeken van verbindingen tussen de groepen die komen. Ja, en dat we eigenlijk ook proberen iets te triggeren, wat dus bij het debat aangewakkerd wordt en wat dan eigenlijk gaat beginnen. Dus het debat is eigenlijk wat we hopen een begin van een ontwikkeling die doorduurt tot volgend jaar, de Week van de Mediawijsheid. Ja. En dat gaat plaatsvinden op vrijdag 24 november. Ja, vrijdag 24 november in de Centrale Hal van Bibliotheek Rotterdam. Ja. En we hebben heel veel personen uitgenodigd, gericht, om daaraan deel te nemen. Maar we hopen eigenlijk ook op heel veel passanten. Dus mensen die langslopen en denken van, oh, wacht eens even, dit onderwerp, dat doet me wel iets. Ja. En dat ze dan ook aanschuiven. We hebben ook veel staattafels dan gezet, zodat eigenlijk het niet beperkt is voor een x-aantal mensen. En de Centrale Hal kan veel mensen eigenlijk ontvangen daar. Dus ik ga er gewoon vanuit dat er veel passanten zullen zijn en denken van, ik ga meepraten. Ik zou zeggen, heel veel succes, Sharik. Wil jij verder nog iets kwijt trouwens over 24 november? Ben ik iets vergeten aan je te vragen waarvan je zegt, nou, dat wil ik eigenlijk nog wel even benoemen? Nou, ik denk dat de locatie wel een bekende locatie is. Als je zegt de Bibliotheek Rotterdam, bij Blaak, dat grote gebouw met al die buizen. Weet je, misschien van buiten. Vroeger dacht ik dat het dat van die glijbanen waren in een zwembad of zo. Ja. Dus dat is wel een heel karakteristiek gebouw. Dus ik denk dat men dat wel kent. Maar wat ik wel graag mensen op het hart wil drukken, die werken met jongeren of op andere manier verbonden zijn aan de begeleiding van jongeren, wil ik wel op het hart drukken dat als je met vragen worstelt over het thema mediawijsheid, hoe gaat mijn kind om met smartphone, social media of gaming, dat er wel antwoorden voor zijn. Ja. Het is alleen maar, je moet de juiste kanalen vinden. En vaak zijn bibliotheken toch wel een platform gebleken waar je dan wel terechtkomt met je vraag. En ze kunnen je dan ook gidsen naar de juiste personen en de juiste kanalen om die vragen te beantwoorden. Ja. Dus je hoeft niet gelijk op zoek te gaan naar een antwoord. Maar je kan wel zoeken naar een gids die wellicht wel het antwoord weet. Mooi initiatief. Ja, heel dankjewel. Veel succes. Sharik Sarfaraz, organisator van het Generatie Media Debat. Ja, dankjewel. De nacht maakt mij meteen onrustig. Ik sta alleen voor het open raam. En achter me hoor ik jou hakken. Op de trap roep jij mijn naam. Ik voel je handen op mijn schouders. Je vraagt wat is er toch vandaag. Je bent zo somber. en afwezig, ik weet geen antwoord op die vraag. Ik maak me zorgen over alles. Is het goed wat ik hier doe? Komen er weer andere tijden en waar moet ik dan naartoe? Hoog daarboven gaat een vliegtuig in de richting van de zee. Naar L.A., wie weet, naar Rio, moet ik blijven, moet ik mee? Ik maak me zorgen over alles wat er hier gebeuren gaat. Mijn toekomst ligt daar in het donker waar me iets te wachten staat. En jij sluit nu de gordijnen en je zegt dat daar op straat mijn toekomst goed ligt en je fluistert, zal je laten zien waar het eigenlijk om gaat. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. I can tell by your eyes that you've probably been crying. Stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Of my heart, blue for the tears, black for the nights, fears the stars in the sky. Thank you. talk about it. How you broke this old heart. If I stayed just a little bit longer. If I stay, won't you listen to my heart? Je kent dit nummer ook van Rod Stewart, maar dit was Everything But The Girl, I Don't Want To Talk About It. En daarvoor Boudewijn de Groot, een vlucht in de werkelijkheid. Straks, Midden-Delfland is bijzonder provinciaal landschap geworden. Maar eerst Monica, an angel of mine. Midden-Delfland mag zich het eerste gebied in Nederland met de status van bijzonder provinciaal landschap noemen. Die status geeft het belang aan van het open en groen houden van het gebied en het behouden van de waarde ervan. Herman de Bruin. Het gebied Midden-Delfland is een gebied wat we heel erg moeten koesteren. En dat is ook gebeurd, want het is provinciaal landschap geworden. Wat dat betekent, vraag ik aan Helene Paul vast. Die is in de studio, welkom. Okay, een provinciaal landschap. Jullie waren al heel erg bezig met de achtertuin van de rondomsteden te zijn, om het zo maar even te zeggen. Maar nu ook provinciaal landschap, wat betekent dat? Het is nog vollediger, is het bijzonder provinciaal landschap. Bijzonder. Het is eigenlijk een soort keurmerk, predicaat, kwaliteit. Het betekent eigenlijk in de juridische zin niet zozeer een beschermde status, maar het betekent wel dat bestuurders duidelijk hart voor het gebied hebben laten zien. En de bestuurders in dit geval van de provincie, want die kennen het toe. Ja. En dat betekent de bestuurders, gedeputeerde Han Weber was er, maar die had het dus binnen de provincie verdedigd. En daarnaast, namens de metropoolregio was bijvoorbeeld de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveld, daar, om een hart onder de riem te steken. Ja, dat kan ik me voorstellen, want die is ook nog betrokken bij dat hele landschap, hè? Zo maar te zeggen. Zij is een van de trekkers geweest toen ze nog voorzitter was van de Midden-Delfland-vereniging. En inmiddels als burgemeester van Delft deed ze echt opmerkelijke uitspraken die ik graag memoreer. Mm-hmm. Want de verstedelijking die neemt toe. In Delft zelf, zij noemden het aantal van 15.000 woningen die erbij moeten komen. Maar zij pleiten erg voor de compacte stad. Ja, en ze zei, kosten wat kost, Midden-Delfland open houden. Wat is dan het voordeel van zo'n bijzonder provinciaal landschap wat je nu dan bent? Ja, het in feite met de verstedelijking die echt op ons afkomt, de verkeersdruk, is het eigenlijk, hou het gebied, neem het in acht. Maar met de onmiddellijke conclusie of dat je als gebied ook rekening moet houden met je ommeland. Oftewel met stedelijke omgeving. Ja. Het is een soort wisselwerking. Ja. En dat betekent voor jullie dan als vereniging, Midden-Delfland Vereniging, een kroon op het werk? Kijk, we bestaan dit jaar 40 jaar. Ja. We zijn in 1977 eigenlijk opgericht. Toen er dus ook bedreigingen afkwamen op het gebied. En toen hebben een aantal liefhebbers van het gebied de handen ineen geslagen. Maar samen met bewoners. En we hebben dat heugelijke feit 40 jaar bestaan ook gevierd. Ja, dat is ook zo. En deze waardering, zeg maar, dat keurmerk wat het gebied heeft gekregen, dat zien we eigenlijk ook als een bekroning van het jubileumjaar. Zo'n verjaardagscadeautje. Zo kan je het ook noemen. Ja, zeker. Het levert geen geld op. Vaak is de provincie iemand die ook nog weer subsidie daaraan verbindt. Ja, er is al vanuit verschillende hoeken een oproep gedaan richting provincie en andere geldgevers om deze status handen en voeten te geven. Er zijn een aantal projecten. Nou, en in een zogenaamd bidboek heeft gemeente Midden-Delfland een opsomming van gegeven. Om bijvoorbeeld extra fietspaden aan te leggen. Een fietsbrug over de A13. De A13 is tussen Delft en Rotterdam. Ja, dat is een scheidslijn, hè? Scheidslijn, een keiharde scheidslijn. Als je daar fietst, dan weet je dat. Je komt er eigenlijk alleen maar van de oost naar west via Delft of via Rotterdam. Mm-hmm. Nou, een van de projecten is om een fietsbrug aan te leggen, waardoor het recreatieve verkeer wordt vergemakkelijkt. En daardoor wordt het gebied ook groter. En het woon-werkverkeer. Ja. Ja, dat is belangrijk dus. Ja. Daar is mogelijkwijs geld voor. Nou, daar heeft de wethouder van Midden-Delfland, Govert van Noord, ook een land voor gebroken. Hij heeft natuurlijk in zijn oren geknoopt dat Midden-Delfland ook om de steden moed geven eromheen. Dus sta niet met de rug naar de stad toe. Nou, dat is aan hem zeker niet besteed. Nee. Maar hij heeft ook gezegd, koester ook je ommeland. En er is geld beschikbaar bij de metropoolregio, bij de provincie. Laat het ook zien in de vorm van, zet geld opzij om dit soort

guarir non è possibile, la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. Più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa. C'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. You've got a chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, never let it go. Siamo noi che abbiamo ancora voglia di stupire noi. Siamo noi che la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo poi di vivere la vita più che può. Respira profondo, abbraccia tutto quello che ci sta, tutta l'emozione che ci sta. All you can, you gotta take this life and live it. All you can Eros Ramazzotti in duet met Cher in Puke Boy. De late avond van donderdag 23 november maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Birdie sluit af met Lost It All. Fijne nacht. Time to me, give a little trust and you'd see, give a little peace of mind, you never know what you might find.